Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eften püften dertlere takılıp kalmamak, zihin boşluğuna düşmemek için hayatı sürekli bir mücahede içerisinde, bir gayret, bir tırmanış, bir yükseliş içerisinde geçirmek gerekiyor. Bunun içinde ana hatlarıyla belli noktalarda himmetimizin yüksek olması, programımızın olması, kendimizi test ediyor olmamız lazım dedik. Birincisinde ihlas şart dedik ki ihlas sayesinde Allahu Teala'nın yardımını hemen yanımızda hissedelim. Daha güçlü bir hayat yaşayalım dedik. İkinci noktamız sürekli mücadele ve sürekli gayret içerisinde başarılı olmak için ikinci noktamız nefsin yalan arzusuna karşı doğrunun peşinde olacağız. Doğru sözlü, doğru tavırlı, doğru konumlu olacağız. Doğru sözlü belli, konuşurken yalan konuşmuyorsun. Doğru tavır da belli. Yani bu böyle olması lazım. Doğru konumlu ne demek? Doğru konumlu şu demek. Müslümanı camide gördük A, meyhanede gördük B. Hangisi doğru? Elbette cami doğru. Müslümanın meyhanede ne işi var? Aynı şekilde Müslümanı ırkçılık programı üzerine kurulu bir dernekte de göremezsin. Bir partide de göremezsin. Ona oy vermek değil, onun konuşmasını dinlerken de onu bulamazsın. Konumu gereği Müslüman Medine mantıklıdır, evrenseldir. Irk üzerine yatırım yapmaz. Vatanı vardır, akrabası, aşireti vardır ama ırkçı değildir. Yanlış yerde duruyordur. Müslüman ticaret yapıyor, faizcilerin yönettiği bir iş adamları derneğinde üye. Yanlış konum, doğru bir konum değil. Eğer Müslüman doğru konum tercihinde başarısız olursa Allah-u Teala'ya gitme konusunda sadık değil demektir o. Yani Ankara'ya giden birisinin Edirne istikametine direksiyon sürmesi mümkün değil. Hem Edirne'ye doğru gidiyorsun, bir de Ankara'ya gidiyorum diyorsun. Ters istikametler bunlar. Yani mümince tavır, mümince söz. Çocuğa karşı bile olsa mümince konuşmak, Allah'tan korkarak konuşmak, tekrar ediyorum, niyetlerimizde dahil olmak üzere, sözlerimizde ve tavırlarımızda, konumlarımızda doğruluktan yana olacağız. Böylece en azından sadece şu boyutuyla bakıyoruz, başımız ağrıyacak bir iş yapmamış oluruz. Çünkü yalan sürekli öbür yalanı getirir. Öbür yalan, öbür yalan derken sonu cehennemde biter onun. Hüsranla biter. Doğruluk da öbür doğruluğu, o öbür doğruluğu getirir. Onun sonu da hadis-i şeriflerde öğrendiğimiz gibi Allah'ın katında sıddık, dost doğru diye yazılmayla sonuçlanır. Peki bunu nasıl elde edeceğiz? Yani doğru, tamam ben doğru olmak istiyorum. Nasıl edeceğiz? Bir, Allah'ın murakabesine iman edeceğiz. İman. İnanma kelimesini yeterli bulmuyorum. İman. Ne demek murakabesi Allah'ın? Yani Türkçe diyoruz ya biz gözü üstümüzde. Filancanın gözü üstümüzde diyoruz. Allahu Teala sürekli bizi denetiyor. Melekleriyle denetiyor, kendisi denetliyor. Dolayısıyla biz Allah'ın murakabesi dışında bir yerde değiliz hiçbir zaman. Buna iman ettik mi? Allah'ın varlığına iman eder gibi. Buna iman ettik mi? Yalan konuşamayız zaten. Nerede yalan konuşuruz? Allah'ın kontrolünden kurtulduğumuzu zannettiğimiz yerde. Böyle bir yer zanneder mi mümin? İman meselesi. Herkesin imanı kadar bu. Ormanlarda görmüyor Allah zannedebilir. Sadece camilerde görüyor düşünebilir. İman meselesi. Allah yerlerde, göklerde, her yerde kuluyla beraber. Her yerde Allahu Teala kulunu murakabe ediyor. Melekleriyle murakabe ediyor. Bu murakabe yazılıyor. Defter olarak bir gün bize verilecek. Buna ne kadar iman ediyorsan o kadar doğrulardan olursun. Bir de çok önemli bir başlık, ashab-ı kiram kalitesinde bir iman insana münafıklık diye bir endişe verir. İmanım benim bir gün münafık yani iki yüzlü olur muyum diye bir korku vermesi lazım bana. Bir endişe vermesi lazım. Benim bu yaptığım hareket iki yüzlülük müdür? Ki mümin iki yüzlü olmaz. Asla münafık olmaz. Bu endişe bir pipiriklik, bir yani vesveseye gitme noktasında elbette olmayacak. Ama ben acaba bu yaptığım hareketle mesela çocuklarıma karşı münafıklık mı yapıyorum? Eşime karşı münafıklık mı yapıyorum? Arkadaşlarıma karşı münafıklık mı yapıyorum diye bir murakabe konusu muhakkak bulunmalıdır. Ve sadıklarla beraber olman lazım ki sen de sadık olasın. Çürük domateslerin içinde bir sağlam domatesi pazarcı uğraşıp bulmaz bile. 100 tane domates kaldıracaksın, bir tane domates sağlanmış altta. Değmez, kasayı olduğu gibi çöpe atarlar. Dolayısıyla senin ortamın, arkadaş ortamın, akraba ortamın, oturup kalktıkların, hatta namaza gittiğinde camiden çıkarken oturup muhabbet ettiğin kardeşlerin bile senin kaliteni gösterecek. Ve Allah-u Teala'ya da sürekli dua edeceğiz ki ya Rabbi doğru kullarından et bizi diye dua edeceğiz. Bu dua sayesinde de Rabbimiz işimizi kolay edecek. İkinci noktamız bu. Üçüncü sürekli yükseliş için çalışma programımızda nefsimizin kötü telkinatına, kışkırtmasına karşı günlük, haftalık, aylık, yıllık muhasebe yapacağız. Hesap tutacağız. Bilançomuz olacak. Ben geçen cuma günü şu işleri yapmıştım. Bu cuma günü ne durumdayım? Mesela geçen cuma günü daha çok sevabım olsun diye cuma namazına 20 dakika kala camiye gitmiştim. Bu cuma namazına 18 dakika kala gittim. Bu bir düşüş. Neden? Çünkü hadis-i şerif çok açık bir şekilde cuma namazına ne kadar erken gidersen o kadar çok sevap kazanmaktan söz ediyor. Ben geçen hafta 20 dakika önce gittim, sevabım daha çoktu. 18 dakikaya diyor. Bak bu ince bir muhasebe. Evet insan 18 dakika önce gidince yani 2 dakika az olunca ne kafir olur ne cuması kabul olmaz diye bir şey olur. Yok böyle bir şey. Ama iyi hesap yapan birisi bu 2 dakikayı düşünür. Bir dahaki hafta, 3. haftada da 22 dakika kala gideyim bu açık kapansın der. Madem ben sevap kazanıyorum. Bir muhasebe. Mesela şöyle bir muhasebeyi tavsiye ediyorum. Bir insan telefonuna mümkünse artık neyse kayıt cihazını açıp bir günlük konuşmasını kaydetmeli. Yani 24 saat o cihaz kaydetsin. 24 saat sonra durduralım. Yani normal ben esnafım, esnaftan biriyim veya talebeyim. Bir 24 saatimi kaydediyorum. Aradan bir 10 gün geçsin. O gündemimden çıktıktan sonra oturup o 24 saati hızlandırılmış bir şekilde 24 saat vakit harcamak doğru olmaz. Ama onu mesela 3 saatte 4 saate dinleyecek teknoloji var şu anda. O 24 saati şöyle 2-3 saatte dinleyip kalemi de elime alıp ben geçen 10 gün önceki 24 saatte çirkin kaç kelime kullanmışım? Mesela 11 tane utanılacak kelime kullanmışım. Küfür etmişim veyahut da ne yapmışım? 7 tane kullanmasam daha iyi olurmuş. 2 defa da Allah ve peygamberle ilgili kelime çıkmış ağzımdan. Bu kıyamet günü önüme konacak. Senin filan günkü 24 saatinde ağzından çıkanlar bunlardı denecek. Ben eğer aklı başında bir insansam muhasebe yapmasını bileceğim. Ha, bu 11 kelimeyi yaz buraya bakalım. Lan demişim. Affedersiniz. Hadi be oradan demişim. Bu da ikinci sınıf yani uygun olmayan kelimelerden. Mesela annemle konuşurken ne oldu demişim. Bu anaya söylenmez. Çizmişim bunları. Ha, demek ki üstü çizili kelimeler var. 3 ay sonra, 5 ay sonra bir kayıt daha yapıyorum. O kaydı tekrar izliyorum. 11 kelime 7 kelimeye düşmüş. Elhamdülillah. Sıfırlanıncaya kadar devam ediyor. Fakat Allah, peygamber, Kur'an gibi kelimeler artmamış. Gene 2 tane anca geçmiş. Olmadı. Yani kötülükte azalma var ama iyilikte yükselme yok. Ona bir program yapıyorum bu sefer. Ben niye namazdan çıkarken 10 defa Sübhanallah dememişim ki? Niye 33 defa Sübhanallah dememişim deseysin bak şimdi yükselecekti bu gibi. Buna muhasebe diyor. Bu muhasebeyi melekler yapıyor kardeşler. Biz de yaparsak hesaba hazırlıklı oluruz. Maliyeciler gelmeden defter tutmak denir buna. Ön muhasebeyi yapsan. Normal muhasebeyi melekler yapacak zaten. Bu ne olur biliyor musunuz? Birileri bizi uyarmadan kendimizi uyarmış oluruz. Bu çok zor bir şey değil. Bu muhasebeyi yalnız bir işi yapmadan önce ve yaptıktan sonra iki türlü yapacağız. Yani Ramazan-ı Şerif mesela bir aylık bir ibadet. Ben Ramazan-ı Şerif'ten önce bir müminlik kalitemi test edip mesela Ramazan-ı Şerif'te önce Şaban-ı Şerif ayının 25'inde bir test ediyorum. Ben günde kaç sayfa Kur'an okuyordum? 5 sayfa okuyordum. Ramazan-ı Şerif geçti. Şevval'in 20'sine geldik. Tabii Ramazan kampanyaları ayrı. Kaç sayfa Kur'an okuyorum? Hala 5 sayfa. Bu Ramazan bana bir artı getirmemiş. Bu muhasebeyi ashab-ı kiram çok iyi yaptılar. Tabi'in nesli onlardan iyi yaptı diyeceğim kadar iyi yaptılar. Fakat biz de maalesef ölüm meleği gelmeden bu muhasebe sanki yapılmaz gibi bir ders yürüyüşü var. Tavsiye ederim. Muhasebe yaparsak biiznillahü teala yükselişimiz hızlanır ve eften püften denecek şeylere takılma oranımız düşer. Dördüncü olarak ne tavsiye ediyoruz? Arzularımızı dizginleme gayreti içinde olacağız. Arzu ne demek? İnsan bir kahve getirin içelim der. Bu onun arzusudur. Evim olsun arzusudur. Gezeyim arzusudur. Şöyle bir revani yapın yiyelim hanım. Demek bir arzudur bu. Akrabaya gidelim arzudur. Sigara içmek bir arzudur. Bas kalayla şunu hakaret et küfret bu bir arzudur. Bunlar tamamen yasaklan. Hiçbir şey istemeyecek. İnsan odun değil. Ağaç değil insan. İnsan canlı bir mahluk. Bir şey ister. Su ister, yemek ister, konuşmak ister. İnsana hiçbir şey istemeyeceksin. Hiçbir arzun olmasın diyemeyiz. Ama bizim fasıklığa, günahlara, sapıklığa ve kilitlenmiş kalp sahibi olmaya, donmuş yürek sahibi olmaya, sünnet yok, vacip yok, böyle kalitesiz bir Müslümanlığa sevk eden arzulardan kurtulmamız lazım. Dolayısıyla arzularımız bitsin, tükensin değil, arzularımız dizginlensin, filtrelensin. Yanlış şeyleri sansürleyelim. Mesela ağzının ucuna kadar hakaret cümlesi gelsin, tak orada kapat ağzını. Boşalmak, karşıya hakaret etmek istiyor, söylemiyorsun. Frene basıyorsun. Arzuyu dizginlemek buna diyoruz. Bu arzuyu dizginleyebildiğimiz kadar imanımız kaliteli olacak. İnsanlığımız da kalite olacak. Çevremiz bizi daha iyi takdir edecek o zaman. Ben sinirlendiğim için sövmüştüm sözü. Hiçbir mazeret değil. Keyfi için sövmez ki kimse. Sinirlenince söver zaten. Yani bu araba niye freni tutmadı dediğimizde hızlı gidiyordu onun için. Ya hızdayken fren tutarsa fren olur. Gitmeden zaten duruyor bu. Durduğunda frene basmaya gerek yok ki gibi algılayacağız. Nasıl elde edeceğiz bu arzularımızı bir disiplin altına alma ve helal, mübah olanını kullanıp gerisini kullanmamayı nasıl? Evvela her şeyin Allah'ın önüne götürüleceğine yani hesap gününe imanın ortada olacak. Bu hesap gününe %100 iman edenlerden bir örnek var. Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Bir gün sinirlendirmişler. Siz ahiretten Allah'tan korkan bir Ömer görmeseydiniz görürdünüz ne diyeceğimi demiş. Yani beni ahiret dizginliyor yoksa size cevabım hazır. Bu işte. Karşısındaki şamarı hak ediyor ama sen ahiret hesabını düşünüyorsun. Nefes nefes hesap vereceğin bir kabri düşünüyorsun. Bunu düşünebildiğin kadar nefsine hakim olursun. Nefsine dizgin getirirsin. Bunu yapamadığın zaman yani ne kadar mesela sinirlenince sövüyor, vuruyor, kırıyor. Çok basit. Senin ahiret hesabı ile ilgili imanın, itikadın, anlayışın da o kadardır. Peki onu nasıl yükselteceğiz yani ahiret hesabını? vaaz-ı nasihat dinleyerek, Kur'an ayetleri dinleyerek, hadis-i şerif dinleyerek nasıl iman yükseltiliyorsa, amel nasıl yükseltiliyorsa. Ve beşinci noktamız, günahlarla bağlantı noktalarımızı azaltacağız. Yani biz günahı kendimize uygun bulmadığımız gibi günah ortamını da uygun bulmayacağız. Ben içki içmem, haşa. İçki içenin sofrasına da oturmam ama. Ben gıybet etmem, yalan konuşmam. Gıybetçi ve yalancıyla da oturmam ama. Aksi takdirde bir bugün, iki yarın, üç öbür gün, dört, beş, altı, yedincide sen de gıybet edersin. Yedincide sen de faize bulaşırsın. Günahlardan ve günah ortamlarından uzaklaşmadıkça kurtuluş yok. Bunu herkes adı gibi, soyadı gibi bilmeli. Alternatifimiz de yok bu konuda. Peki bu mücadeleyi, yani günahlardan uzak durmayı nasıl sağlayacağız? 1, 2, 3, 5, 10 şey sayacağım. 9 tanesi şu. Her günahın arkasından tövbe getireceksin. Sürekli tövbe ederek artık günah işlese bile onu 5 dakika dosyasında bekletmeyen bir mümin olmak zorundasın. Ve mesela 10 puanlık bir günah işledin, 10 puanlık bir sevap işleyeceksin. O onu temizleyecek, teraziyi dengeleyecek. Bu arada Kur'an-ı Kerim okuman, Kur'an-ı Kerim dersleri, meclis, ilim meclisleri, Allah-u Teala'nın rızası ve cenneti vesaire gibi diğer destek programlarında zaten var olacak. Ama unutmayacaksın. 100 günah işledin bugün, 100 de tövbe. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Eğer filanca günah, bu kalemi birisinin kul hakkıydı kırdım şeklindeyse onun hakkını ödeyeceğim. 6. Vermeye alıştıracağız nefsimizi. İlmi olan ilminden, malı olan malından, güzel sözü olan güzel sözünden, herkes elindekinden vermeye alışacak. Bu şu demek değil. Madem vermek diye bir nefis eğitimi var, ne varsa götür evden ver fakir fukaraya, öyle değil. Onu bir defa yaparsın, ondan sonra pişman ettirir seni şeytan, nefis. Pişman olduğun için sadakanı geri almaya kalkarsın, verdiğin haldekinden daha önceki kötü duruma düşersin. Az az başla. Yani direksiyon eğitimi gibi bir eğitim kabul et bunu. Yavaş yavaş önce 10 kilometre git, 20 kilometre git, 50 kilometre git. Yani hız sınırına ulaşıncaya kadar bir mesafe geçsin. Nefis vermeye alışsın. Vermeye alışınca biiznillahü teala yükselişi kendi gözlerinle hissedeceksin. Ve yedinci noktamız, politika olarak kendi hatalarımla uğraşacağım. Başkalarının hatalarına vakit bırakmayacağız. İnsanların yanlışlarından çok benim yanlışlarım beni ilgilendirecek. Çünkü bir insan mesela eşinin yanlışları üzerinde zihin yoğunluğu sağlarsa kendisinin ondan daha büyük hatalarını göremez. Çünkü zihin iki şeye aynı anda odaklanamıyor. Eşinin mesela çok fazla lanlununlu konuştuğunu ve bunu üzdüğünü düşünüyordur. Ona takılır, kendisinin küfür olan sözler kullandığını anlamaz bile. O sözü söylediği için, küfür sözü söylediği için o da ona lanlununlu bir cevap, yani seviyesiz bir cümleyle cevap vermiştir. Bunu anlayamaz, kilitlenmiş olur. Bu kendi hatanla uğraş, başkalarının hatalarıyla uğraşmanın en iyi eğitimi bir Allah dostunun, şimdi şeyh deniyor ama şeyhin de tüccar olanı var, Hasan Basri olanı var, artık onu sen seçeceksin. Reklamcısı var, sarığı, cübbesi, şalvarı geniş, ayakkabıları modern değil, böyle görseli güzel, ilim yok, bir şey yok, öyle olanı var. Ağzından bal gibi hadis damlayan, ayet damlayan var. Örneğini Hasan Basri'den veren var. Örneğini medyadan veren var. Herkes dengini bulacak, aradığını bulacak. Samimiyetin kadar da Allah önüne çıkaracak onu. En iyi yolu bunun, bir şeyhin önünde oturup beni irşad et, yönlendir beni demektir. Onun dışında şüphesiz biraz önce diğer maddelerde saydığımız şeyler biiznillahü teala buna da yardım eder. 8. programımız, çalışma noktamız tevazu sahibi olmaya çalışmaktır. Tevazu ne demek? Karşındakini senden aşağıda görmemek demek. Konuşmada, tavırda, konumlandırmada. O da insan, ben de insanım. O da Müslüman, ben de Müslümanım elhamdülillah. O kafir, ben Müslümansam aynı kulvarda değiliz zaten. İnsanlıkta aynıyız. Başka bir denkliğimiz yok bizim. Ama Müslümansak beraber, yani benim sakalım uzun diye onun benim elimi öpmesi gerekmiyor. Kulluz, hepimiz kuluz. Çünkü insanlara tepeden bakış, ahirette aşağıda kalma anlamına geliyor. Kim ne kadar insanlara tepeden bakıyorsa, Allah da onu o kadar aşağılara düşürecek kıyamet günü. Bu sebepte insan kesinlikle mümin kardeşlerine karşı mütevazi olacak. Alttan alacak, gönüllü olacak, kibirli davranmayacak demek bu. Peki nasıl bunu sağlayacağız? Bu nasılı sağlamak çok önemli. Bir, tepeden bakmanın şeytan, iblis hastalığı olduğunu bileceksin. Adem Aleyhisselam'a tepeden baktı o. Ben mi ona secde edeceğim tavırlarına girdi. İki, biraz geri gideceksin. Nereye? Şu anda 35 yaşında mısın? 30'a git, 25'e git, 20'ye git, 15, 10, 5, bir yaşı eksi 5 aya git. Eksi 5 ayda neredeydin sen? Annenin karnındaydın. Neresi orası? Neresi? Ne dolu orası? İstersen eksi 9'a git, babanın kemiklerinin arasından süzen bir meniydin. Aslını düşüneceksin yani. Bu asıldan geldin, ne kadar yakışıklı olursan ol. Ne olursan ol. Adı üstünde senin işte aslın o. Diye nefsine terbiye vereceksin. Ve şu sözü unutmayacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kalbinde, yani iç bünyesinde zerre miktarı, yani atomcuk atomcuk kadar diyelim, bir kibir bulunan cennete girmez. Ta ki cehennem onu temizleyecek ondan sonra. Çünkü mümin cennete girecek. Ama bu kibir cehennemde temizlenmesi gereken bir pislik, cennete giremez. Bunu unutmayacağız. Bu uyarı. İki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatini unutmayacağız. Sen insanları nasıl görmek istiyorsan onlara o şekilde görün. Onlar sana tepeden bakınca hoşuna gidiyor mu? Olur mu? Aynı şekilde sen de onlara tepeden bakmayacaksın. Peygamber nasihati bu şekilde aleyhissalatü vesselam. 9. noktamız âli himmet olacaksın. Büyük bakışlı, büyük düşünen, ufku geniş insan demek âli himmetli. Hatta ve hatta cenneti düşünürken bile girelim bodrum modrum bir yere yeter düşünmeyeceksin. Cennet kaç bölüm? Şu kadar bu. En üstü neresi? Firdevs. Ya Rabbi bana Firdevs'i nasip et diyeceksin. Hele 5 vakit namaz kılalım yeter. Olmaz. Bütün nafile namazları da kılacağız. E şimdi beceremiyorum. Becermek istiyorum ama. Asgari ücret yeter. Yetmez. Dünyanın en zengin olmam lazım. Ama zekat veren, sadaka veren, harama bulaşmayan zengin. Kul hakkına bulaşmayan zengin. Sağa solu, yani farzları ve haramları yıpratmamış zengin olacağız. Böylece Allah'ın rızasına daha yakın olmuş olacağız. Bunu nasıl sağlayacağız tabii? Allah'ı ve peygamberi tanımak lazım. Cenneti, cehennemi tanımak lazım. Yani büyük cennete nasıl gideceksin? Büyük cennet olduğunu bilerek gideceksin. Sadece mezarlıklarda Allah rahmet etsin, cennete koysun sözünü duyarsan sen cennet nedir bilmiyorsun ki. Yani bir Riyazu Salihin okumuş olacaksın, tefsir dersi dinlemiş olacaksın. Oturduğun, kalktığın kimseler büyük hedefli kimseler olacak. Mesela ben öğrenci kardeşlerime diyorum ki size birisi işte filan yüksek puanlı üniversiteyi kazan, çok çalış diyorsa bir daha onunla oturma diyorum. O seni yanlış yönlendiriyor. Üniversiteden sonra nereye gideceksin? Bitti. Türkiye'nin en büyük üniversitesini kazandın, sonra Allah rahmet etsin mi diyeceğiz sana? Bu ülkede en yüksek puanı al, istediğin üniversiteye gir diyeceğiz. Üniversiteye girdikten sonra da bir dakika, ya çık bu üniversiteden ya da bu üniversiteye rektör olarak dönecek güce kavuş diyeceğiz. Hep bir ilerisi. Evlendiler gençler. Allah mutlu etsin, bir yastıkta kocasın. Bu dua lazım değil. Ne demek bir yastıkta kocasın? Öldük bir tanemiz, boşa gitti. 10 seneliğine mi evlendik bu dünyada? Allah sizi cennette karı koca olarak bir araya getirsin. 1000 sene sonrasına, belki 5000 sene sonrasına dua yatırımı yapacağız. Hep büyük hedefimiz. Evlendik, çoluk çocuğumuz da olur. Yok öyle. Allah ne kadar verdiyse o kadar. 10 çocuğumuz olacak. 15 çocuğumuz olacak. Planlamayı biz yapmayacağız. Allah'a yaptıracağız. Çünkü ben asgari ücrete göre planlama yaparım. Allah da kainata göre plan yapıyor. Niye ben kendimi kısır planlara mahkum edeyim? Dünyamızı da, ahiretimizi de büyük hedefleri ayarlayacağız. Bu büyük hedeflerin gereği olarak da her fırsatı değerlendireceğiz. Ve ölümü unutmadan dünyaya yatırım yapacağız. Ölümü unutmayacağız ama. Bunun için ciddi dualar edeceğiz. Allah'ın rızasından başka bir hedefimiz olmayacak. İhlaslı, sadık, vaktine önem veren, sabırlı ve ümmeti Muhammed'i düşünen büyük insan olacağız. Bir derneğe üye olacağız. Olmam lazım tabii. Müslüman sosyal insandır. Hangi derneğe üye olacağım? Bakarım. Bizim köyümüzün yollarını yapma derneği. Hacı amcalar yaptırsın onu. Selamun aleyküm. Gençliğimi ben köy yollarında mı harcayacağım? Türkiye'nin bütün karayollarını donatma derneği. Ben oraya üye olacağım. Benim köyümün yolu da o yollardan biri zaten. Büyük hedefliliğin, büyük planlılığın, büyük proje adamı olmanın gereği bu. Onuncu olarak da kötülüğe, kötülükle değil, kötüye bile iyilikle karşılık veren insan politikam olacak. Eşimden, çoluk çocuğumdan, arkadaşımdan, akrabanımdan, kuzenimden, herkeste geçerli bu. Yani dikkat edin, tekrar 10. maddeyi tekrar söylüyorum. Ahmet Mehmet'e lan dedi. Bunu bu derste çok kullandım. Bu kaba bir ifade çünkü. Bizim örfümüzde karşılığı sensin lan dersin, denklik oldu bu. Bu büyük adam, mücahit adam politikası değil. Bu söz bana da sana da yakışmaz. Biz mümin insanız. Selamun aleyküm. Lan diyene selamun aleykümle cümleyi bitirdim. Bu benim düzeyimi gösterdi. Onun sözü de onun düzeyini göstermişti. Ben onun düzeyinde cevap verdiğim zaman istediğim kadar Kur'an okuyayım sabahleyin, o andaki pozisyonum onun düzeyine indi bir defa. Zikzak bir indi bir çıktı, bir indi bir çıktı, istikrarsız bir şahsiyetim olur o zaman benim. Peki kolay mı bunu sağlamak? Elbette kolay değil. Nefis intikamdan hoşlanır. Ama nefsimizi eğiteceğiz. Onun bana kabalığına karşı benim nezaketimin de karşılığını Allah'tan bekleyeceğim ben. Böylece zarar etmemiş olacağım. 11. başlığımız en iyi iş diye bir hedefim olacak. En iyi iş. En iyi iş nedir? Benim zorlanmadan, yani fıtratımı zorlamadan yapabileceğim ve insanlığa bana en çok yarar getirecek olan iş. Demircilik de olur bu, doktorluk da olur. Fıtratımı ben bilemiyorsam bir pedagogdan yardım alacağım. Ama sıradan bir iş benim işim değildir. En iyi iş. Kalem yapıyorsam bir gün en iyi kalemi yaparım. Ucuz kalem yapmam. Konuşuyorsam en iyi sözü konuşurum. Yemek yapıyorsam en iyi yemeği yaparım. Neden? Çünkü ben Allah'ın ve ehsinu, işlerinizi iyi yapın emrine muhatap olmuş bir müminim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrini duydum ben. Allah ister ki bir işi yaptığınızda en iyisini yapın. Peygamber tavsiyesi bu. Bir de ben biliyorum ki Allah görüyor beni. Kalem bile olsa yaptığım şey, tarlayı sürmek bile olsa Allah'ın gördüğü iş en iyi iş olsun. Düşünürüm. Elbette bir düşük kalem yapmak, tarlayı biraz basit sürmek haram değil, günah değil, kafir olmaz insan. Ama o insan eften püften şeylerle psikoloğa gitmeye mahkum olabilir. Kalite zafiyeti var o insanda çünkü. 12. başlığımız, biz şüphe uyandıran işlerden ve ortamlardan uzak duracağız. Bir konum çevrem açısından şüphe oluşturuyorsa orada ben yokum. Bir söz, bir tavır imanımda beni şüpheye götürecekse o benim ağzımdan çıkmaz, ben orada bulunmam. Bu kadar basit. Ve 13. noktamız, nefsimizi Allah'ın haram dediği şehvetlerden uzak tutacağız. Bu haram dediği şeyler zina, kumar, alkol, faiz, rüşvet, zulüm, kul hakkı, bunların tamamında bir şehvet var. Özellikle cinsellik bölümünde şehvet var. Bu şehvetleri nefis sürekli isteyecek. Sürekli atır, atırdığın yerde. Açma ağzını diyeceğiz. Nasıl diyeceğim bunu ben? Cep telefonuna bak şuraya derken bakma oraya diye gözümü kapatarak. Rüşvet meyilli bir bahşiş geldiğinde elinin tersiyle onu fırlatıp atarak. Bir bakalım caiz mi, bir hocaya soralım diyerek değil. Çünkü bütün haramlar nefsin şehvetle ambalajladığı şeylerdir. Kimse zevkine haram işlemiyor. Yani bir bakalım ne olur diye insanlar haram işlemiyor. Haram insanların ciciliğine, ambalajına aldanarak düştükleri şeydir. Buradaki mümin tavrı bu ambalaja kanmamaktır. Bunun içinde zehir var. İstersen bunu altın kupa içine koy deyip fırlatıp atmak kalitesidir. Bu şüphesiz bir mücahede, bir gayret, bir himmet, bir yüksek duruş, bir gayret üzerine ancak gerçekleşebilir. 14. nokta, beynimin yani zihnimin Allah'ın haram ettiği ve benim dünya hayatımda seviyemin düşmesine neden olacak şeyleri düşünmesini engelleyeceğim. 14. noktam. Elbette burada şu soru akla geliyor. Zihnime nasıl engel takacağım ki? Ayarı yok ki, şarteli yok ki. Anahtarını kapatıyorsun, bir daha kötü düşünmüyorsun. Öyle bir şey yok. Yok tabii. Yok tabii. Ama akşama kadar film izlersen gece cinsel şehvet düşünmeyi engelleyemezsin. İkide bir döviz kaçları çıktı, kaç lira düştü incelersen kredi almakla ilgili düşüncelerini engelleyemezsin. Yani bizim beynimizin düşünceleri, nefsimizin beyne pompaladığı şeyler kesinlikle gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu, burnumuzun kokladığı şeylerden etkilenerek bunu yapıyor. Ön tedbiri sen alıyorsun, gerisinde Allah sana yardım ediyor. Yoksa elbette ki bundan sonra kötü şey düşünmeyeyim diyerek bir tedbir alamaz mümin. Bu mümkün değil. 15.'si de sınırsız ve ölçüsüz bir insan karması içerisine girmeyeceğiz. Ne demek? Bir kere biz toplum ümmetiyiz. Yani toplumdan kopuk tek başına dağda yaşayan bir ümmet değiliz. Ama sınırsız bir şekilde sürü gibi yaşamayız. İnsanların içinde seçim yaparız. Zorunlu, iş yerinde zorunlu. Herkesle oturuyorum. Ama iş yerinden çıkıp molada çay içtiğimiz zaman herkes dengiyle oturuyor. Ben dengimle otururum. Evlenirken dengimle, benim gibi iman ehliyle oturur kalkarım, evlenirim. Akrabalarım arasında benim açımdan zararlı bir kimse varsa ona sadece uzaktan bir selam verir geçerim. Öbürüyle muhabbet ederim. Dolayısıyla İnsanlarla oturup kalkarken sınırları kaybeden birisi zarar eder. Eski alimler demişlerdir ki insanları oturup kalkma açısından 4 gruba ayırmışlar. Çok önemli, bunu not almanızı tavsiye ediyorum kardeşim. Bu akrabalarımız için geçerli, arkadaşlarımız için, üniversitedeki arkadaşlar, lisedeki arkadaşlar, hatta beraber Yasin okumak için bir araya geldiğimiz hanım arkadaşlar, hepimiz için geçerli bu. Demişlerdir ki, insanlara karıştığın zaman ilacını da bulmuş olabilirsin, gıdanı da bulmuş olabilirsin, belanı da bulmuş olabilirsin, ölümü de bulmuş olabilirsin. Yani senin gıdan niteliğinde arkadaşların olur, sana iman ve ahlak takviye eder. Hastalığında sana şifa olacak ilaç olur. Bela olur, ölüm olur. Herkes aradığını buluyor bu dünyada. Ama kaçalım insanlardan, uzak duralım, yok böyle bir şey. Böyle bir hayat yok. Böyle yaratmış Allah. Yani çok kirli hava var. Egzozdan, şuradan, buradan. İşte İstanbul'un havası çok kirli. Dolayısıyla kapatalım kendimizi, oksijen tüpüyle yaşayalım. Bu bir saat olur, 5 saat olur. Bu havanın içinde kendini zehirlemeden yaşamayı becereceksin. Özeti bu. 16. noktamız, Kur'an'la canlı bağlantı içerisinde olacağız. Bunu çok farklı sebeplerle açıkladığım için tekrar açıklamıyorum. Geniş açıklamıyorum yani. Kur'an-ı Kerim'le bağlantım benim ne kadar canlı ise Allah ile irtibatım o kadar canlı demektir. Burada Kur'an dersini kastetmiyorum. Okumayı kastediyorum. Oturup evde Kur'an-ı Kerim'i bir yere koyup, bir yastığın üstüne koyup orada 1 sayfa, 5 sayfa sesli sessiz okumayı kastediyorum. İlim ayrı bir konu. Kur'an'dan ilim öğrenmek apayrı bir konu. 17. noktamız, namazda huşu düzeyi için mücadele edeceğiz. Huşu ne demek? Allahu Teala'nın huzurunda olduğumu, göz kirpiklerime varıncaya kadar beni gördüğünü, takip ettiğini bildiğim bir namaz. O namazda böyle kaşınma olmuyor şüphesiz. O namazda aklına cep telefonu çaldı, kim arıyor acaba gelmiyor. Bu bir mücadele türüdür. Bu düzeye gelmiş bir mümin, o bahsettiğimiz yoğun mücahedeyi biiznillahü teala yapıyor demektir. Onun işi biraz daha kolay. 18. noktamız, içimizi dış insanlara karşı temiz tutacağız. Bu ne demek? Yani mümkün olsa kalbimizin röntgeni çekildiği gibi romatolojide veya filan hastalıkta, neyse artık nerede çekiliyorsa, biz becerip de kalbimizi meleklerin önüne koyduğumuzda hiç bir şekilde bize senin kalbinde kaynanana karşı, oğluna karşı, filancaya karşı bir kin var, nefret var, küsmüşlük var demeyecek. Nasıl damarlarımızda kireçlenme var diyor. Filanca film sonucunda o ciğerlerin su toplamış diyor. Aynı şekilde melekler de göğsümüzü bakıyorlar. Yani Müslümanlara karşı başta ana baba, eş, çocuklar olmak üzere bir nefret, bir kin, bir dedikodu bulmayacaklar. Temiz göğüslü bir Müslüman olacaksın. Elbette zor bu. Ama bu zorluğa Ahmet bin Hanbel sahipti rahmetullahi aleyh. Ashab-ı kiram bunu başardılar. Demek ki başarılır bir şey bu. Ama 10 senede değil de 12 senede olur. 20 senede olur. Hedefimiz temiz göğüslü Müslüman. Yani başkasına kin, haset, nefret beslemeyen, kendi derdiyle meşgul, insanların etiyle, sütüyle ilgilenmeyen Müslüman olmak. 19. noktamız kardeşlerim, vakit bizim için hayat anlamına gelecek. Bir dakikaya bir sene kadar kıymet vereceğiz. Hem dünyamız için hem ahiretimiz için. Bu dinlenmeyeceğiz, spor yapmayacağız anlamına gelmiyor. Dostlarımızla çay içmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Hayır. Dakika ölçümlü muhabbet ortamlarımız olacak. Ama ziyaretimizin, gezimizin, pikniğimizin ne zaman biteceği belli değil. Bu sakıncalı. O arada namazı kaçırıyoruz. O sakıncalı. O arada gıybet ediyoruz, yalan konuşuyoruz. O sakıncalı. Ama 15 arkadaş bir araya geldik, kış günü yaktık mangalı, balık pişirdik. Vallahil azim, bu standartlarda olduğunda bir ibadettir bu ya. İster mangalda yap, ister ızgarada yap, ister tencerede yap, balığını ye. Ondan sonra da elhamdülillah de, cemaatle de namazı kılın. Bu arada gıybet etmesin, kimse çoluk çocuğunu ihmal etmiş olmasın. İşinden, memurluğundaki vazifesinden kaçmasın. Yani kulaklı çünkü bu. Sen ne mutlu sana, ne mübarek iş yapmışsın, Allah kabul etsin deriz. Allah kabul etsin deriz. Ve 20.'si, Müslüman adam susmayı bilen adam olacak. Susmayı bilmek çok büyük bir fazilettir. Peki bu hemen, yani bugünden itibaren susacağım diye yapılabilir mi? Hayır, yapılamaz. Bu ne kadar sende Allah korkusu, meleklerin senin kelimelerini yazdığı, her kelimeyi karşına çıkaracakları ve her kelimenin senin cehenneme girmene sebep olacağına dair iman şuurun ne kadar yüksek ve yerleşikse o kadar ancak bunu sağlayabilirsin. Vazifemiz bu olacak. Hedefimiz boş konuşmaz, kalitesiz söz söylemez, hesabı verilemeyecek şey söylemez Müslüman olacağız. Bu ne demek? Yalandan, gıybetten, dedikodudan, bühtandan ve incitici söz kullanmaktan kaçınan Müslüman demektir. Ve 21. noktamız, bunun bir ayrıntısı aslında, iş ve söz olarak seninle ilgili olmayan şeyle ilgilenmeyeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi gözümüzün içine yazılmış olacak. Yani kirpiğimizi kaldırınca onu göreceğiz adeta. Ne buyuruyor? Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'ni. Bir insanın onu ilgilendirmeyen şeyden uzak durması Müslümanlığının güzel olduğunu gösteriyor. Demek ki kardeşlerim, Müslümanlığı güzel olanlar var, Müslümanlığı güzel olmayanlar var. Ama herkes Müslüman ayrı bir mesele. Herkes Müslüman elhamdülillah. Bu sebeple biz bu kalemi aldım, bununla ilgili yorum yaptım. Bu yorum beni ilgilendiriyor mu? Yok, sadece lafa karıştım. Bu kalitemi düşürüyor. Çok hassas bir örnek vereceğim kardeşlerim. Yıllar önce, yani bugünden 15 sene önce tansiyon rahatsızlığım oldu. Bir doktor arkadaşıma gittim, tedavi tavsiye etti. Bundan sonra tansiyon hastası olarak yaşayacaksın, dikkat et dedi. Dostlarım, kardeşlerim bunu duydular. Allah onlardan razı olsun. Kendileri hasta olsa o kadar ilgilenmezler, benimle o kadar ilgilendiler. Kimi elinde bir poşetle geldi, kimi hocam tanıdığım doktor var, gel götüreyim seni dedi. Kimi gel tatile gidelim, dinlen orada dedi. Yani bir yoğun gündem oldu. Kimi bana çörek otu getirdi, bu çok iyi geliyor tansiyona dedi. Bir gün birisi ıhlamur getirdi. Masamın arkasında bir dolabım vardı. Dolabım aktar dükkanına döndü. Ne kadar da reklam yaptıysa ben de ondan o kadar etkilendim. Mesela geldi biri, annem tansiyondan ölüyordu dedi. Şu çörek otuyla beraber annem şimdi rahat dedi, tarlada dolaşıyor dedi. Ben de o gün işte onun tarif ettiği gibi balın içine çörek otunu karıştırdım. Şerbet yaptım, içtim. Cuma namazına gideceğim. Yanımda da bir misafirim var. Yahu hadi gidelim diyorum, kalkıyorum, kalkamıyorum. Ayağımı yere basıyorum, sanki süngere basıyorum gibi basamıyorum. Uçtuğumu hissetmeye başladım. Böyle uçuyorum gibi oldu. Ne oldu bana diyorum. Yanımdaki arkadaşa dedim, bir kolumdan tut asılsana bana dedim. İyisin dedi ama ben gidiyorum o arada. Böyle hastalık gibi değil yalnız. Yere basmak istiyorum, basamıyorum. Cuma'ya gideceğim, gidemiyorum. Allah Allah. Neyse, doktor arkadaşı aradım. Dedi, sabahtan beri yediğin içtiğini söyle bana dedi. Böyle böyle dedim, çörek otuyla balı karıştırdım, yedim dedim. Ya ne yaptın sen dedi ya. Ne işin var senin onunla dedi. Çabuk bir limonu, kabuğunu soy, portakal gibi ye dedi. Yedim. Neyse, yarım saat sonra biraz kendime geldim ama cuma namazına gidemedim. Sedye ile dolaşacak durumdaydım. Şimdi çok iyi niyetle kardeşim, belki de hakikaten annesine iyi gelmiş ama bir ilaç bir hastaya verilebilmesi için binlerce insanın üzerinde test yapılıyor. Filan kilodaki hastaya iyi geliyor, filan kilodakine gelmiyor. Filandakine yarım veriyor, filandakine tam veriyor doktor. Bu bir doktorluk, bir uzmanlık alanı. Yani bir hastanın hayatına mal olacak, sağlığına, benim cuma namazıma mal oldu. Cuma namazıma mal oldu ama hayatıma da mal olabilirdi. Şeklindeki yönlendirme en iyi yapılmış seni ilgilendirmeyen işe karışmaktır. Evliliklerde, anne baba ilişkilerinde, komşuluk ilişkilerinde, vakıf ilişkilerinde, sosyal ilişkilerimizde ne kadar pahalıya mal oluyor biliyor musunuz bu? Caminin önünde oturuyor ihtiyarlar. Birisi hastalığını anlatıyor. Belinde hastalık var. Dizinde ona iyi gelen kremi beline sürdürüyor. Yahu niye karışıyorsunuz? Doktor musun sen? Bana iyi geldi. Yahu sen o musun? O insan mısın? Sen muhtar mısın? Bu adamların tarla sorununa niye karışıyorsun? Sana sordular mı? Amerika'da uydu düşse ona da bir çare bulurlar. Filtresi tıkanmıştı herhalde, onun için düştü. Hastaya ilgilenir, yolla ilgilenir, mühendislikten anlar, siyasetten anlar, fetvaya karışır. Hayır, hayır, hayır. Bunların hiçbiri iyi Müslüman olunmadığını gösteriyor. Gavurluk değil ama. Kendi derdin yok mu senin kardeşim ya? Kendi çoluğun çocuğun yok mu? Milletinle ne uğraşıyorsun ya? Pedagog musun, psikolog musun? Sana ne başkasının çocuğunla ilgili dedikodu yapma. Boş bulunmaktan kaynaklanıyor bu. Ve 21. noktamız kardeşlerim, hatta 22, bu 21'di anlattığımız. 22. noktamız, biz mümin olarak hangi işi Allah rızası için yapıyor ve defterime bunu yapacağım diye yazdıysam süreklileştireceğiz onu. Bir konar bir kalkar güvercin değiliz biz. Konduğumuz yerde kalırız Allah'ın izniyle. Her gün teheccüd kılacağım diye karar verme. Ayda bir kalkayım de, haftada bire indir, 3 günde bire indir, sonra her günde. Öyle başlayıp bir hafta sonra bırakmak Allah'ın razı olduğu bir iş değil. Yani Ayşe anamız ne buyuruyor? Radıyallahu anh'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başladı mı bir işi bitir, devam ettirirdi onu. Ve Allah'ın sevdiği en güzel amel devam eden, az da olsa devamlı olan ameldir. Bunu unutmuyoruz. Ve kendimizi, 23. noktamız, kendimizi gıybet düşmanı ilan edeceğiz. Gıybete düşman. Ne gıybetimi yaptırırım, ne gıybet yaparım. Politikamız bu. Bu kolay mı? Biraz sonra anlatacağım şeyle beraber elbette kolay değil. 24. mücadele alanımızda kendimizi gözünü korur Müslüman haline getirmektir kardeşlerim. Gözü salınmış, yani gözünde ölçü olmayan bir Müslümanın beyni rahat değil. Haramlarda rahat değil, tehlikelerde rahat değil, şüphelerde rahat değil. Dolayısıyla hep tehlikedesin sen. Gözümüzü koruyacağız ve 25. noktamız inşallah Teala çalışma planımızı belirlemiş olduk böylece. 25. ve son noktamız, ben elhamdülillah müminim diye karar ettik. Yani şüphem yok imanımdan manasında söylüyorum. İmanımı sürekli ilimle besleyeceğim. Bugün Ebu Bekir radıyallahu anh kadar imanım olsa bile onu sürekli beslemediğim zaman, tefsir dersiyle, hadis dersiyle, fıkıh dersiyle, ulemanın dersleriyle, meşayihin dersleriyle desteklemediğim zaman ben köklerinin kurumasını, dallarının veya en azından kurumasını engelleyemem. Sabırla yola devam edeceğim. Sabır ve sebatla devam edeceğim. Sabırdan taviz yok. Ama biiznillahi teala kendimi ilimsiz de bırakmayacağım. Aksi takdirde kurur, kökü kurur. Bunu şunun için söylüyoruz. Şeytanla mücadele sürekli tazelenen ilimle mümkündür. Ta ilkokula giderken camide hocanın anlattığı şeylerle namaz kılınır ama mücadele yapılamaz. Şeytan insanı neuzübillah pes ettirir. Rabbim hepimize asla vazgeçilmemiş, yoğun mücadeleyle süren ve sonu şehitlik, Allah'ın rızasına uygun bir ölüm, faziletli, salih amellerle bitmiş bir hayat olarak tüketmeyi hepimize Rabbim nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.